चलिए प्रारंभ करते हैं मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमा वृत्ति की आठवीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। वृद्धादि सूत्र की सिद्धियों में पहला जो शब्द भाग आया था उसको हमने देखा पीछे। अब जो सूत्र भाग की सिद्धि में लग चुके हैं उनको आगे बार बार नहीं बताया जाएगा, इसलिए भाग की सिद्धि में पूरा उनका अभ्यास कर लेना चाहिए। जैसे हम सुप प्रत्ययों को लाते हैं और वहां फिर उसके बाद उनका विभाग करते हैं, तो संज्ञा सूत्र विधि सूत्र संज्ञा सूत्र विधि सूत्र इस नियम से जो करते हैं वो आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे, और जो विशेष सूत्र लगेंगे आगे अब जो पीछे नहीं आए हैं अब तक उनको आगे बताएंगे। तो आगे अगला शब्द लिया है इन्होंने नायक। इसके कई उदाहरण है वृद्धादि के, उसमें पहला भाग है दूसरा नायक, और एक शब्द को बना करके हम उसके समान असंख्य शब्द बना लेते हैं, भागह के समान असंख्य शब्द बन जाएंगे। ऐसे ही नायकह को सिद्ध कर लेंगे तो नायकह के समान असंख्य शब्द बन जाएंगे। तो नायकह का अर्थ क्या होता है? ले जाने वाला, जो आगे ले जाता है हमें, अग्रणी बनता है हमारा जो, क्योंकि जिस धातु से नायक शब्द बनता है उसी से नेता भी बनता है। नेता हम सब प्रयोग करते ही हैं, नायक भी उसी अर्थ को बोल रहा है, तो ले जाने वाला है। और प्रत्येक शब्द धातुओं से बनता है तो यहां भी कोई मूल धातु पकड़ेंगे, प्रारंभ कहां से करते हैं शब्द के निर्माण की प्रक्रिया जब बोलते हैं तो कहां से प्रारंभ करते हैं? धातु से। धातु की धातु होती नहीं, तो मूल धातु, उससे पूर्व और कुछ नहीं है। पीछे ही मैंने बताया था संसार को जब परमात्मा बनाता है तो कहां से प्रारंभ करता है? प्रकृति से, सत्वरजस्तम से, उससे पूर्व तो और कुछ है नहीं। और जहां से प्रारंभ कर रहा है उससे पूर्व कुछ और है नहीं, तो फिर वो क्या हो गया? नित्य। इसलिए प्रकृति नित्य है, क्योंकि कुछ लोगों की मान्यता है कि प्रकृति को भी परमात्मा बना रहा है अपने से, तो फिर तो अनित्य हो जाएगी। ऐसे ही यहां पर हम जो शब्द के रूपों को बनाते हैं तो वहां भी प्रारंभ कहां से करेंगे? धातु से, तो धातु मूल हो गई। अब यहां भी धातु, धातु कहां देखते हैं? धातु पाठ में, तो धातु पाठ में धातु है ये णीय प्रापणे, वहां धातु और उसका अर्थ दोनों दिए होते हैं। णीय प्रापणे, पहुंचाना, प्राप्त कराना, ले जाना। ले जाना क्या होता है? एक वस्तु को हम दूसरे स्थान पर प्राप्त कराते हैं, इसे कहते हैं प्रापण, प्राप्त कराना। तो णीय प्रापणे, ये शब्द हमने प्रारंभ में लिया। अब इसको इसका नाम रखेंगे अब कोई संज्ञा सूत्र, क्या नाम रखेंगे? तो ये पीछे आ चुका है सूत्र, अब बार बार आगे मैं कहां तक बताऊं इसके लिए आप बताइए, कितनी सिद्धियों तक मैं पीछे के सूत्रों को दोहराऊं, कब तक पकड़ में आएंगे ये? तो वहां तक बोलूंगा मैं, फिर नहीं बोला करूंगा, तो बता दो मुझे कि 5 सिद्धियों तक, 10 सिद्धियों तक, कहां तक बोलूं मैं? 5 तक, चलो ठीक है। अब ये दूसरी है ये, ठीक है, 3 तक और बोल दूंगा मैं, फिर वो बोलूंगा जो विशेष सूत्र आएंगे। तो भूवादेव धातु से इसकी धातु संज्ञा हो गई, और धातु संज्ञा करने के बाद हम ये देखते हैं कि क्या उस धातु में कोई अनुबंध भी है क्या। अनुबंध किसे कहते हैं? जिसकी इत संज्ञा करके हम उसका लोप कर देते हैं। तो क्या इसमें है ऐसा कोई वर्ण जो अनुबंध अर्थात जिसकी इत संज्ञा हो सके? तो इत संज्ञा के सूत्रों को हमने पीछे देखा था, उपदेशे जननासिक इत से प्रारंभ करके और लशक्व तद्धिते तक इत संज्ञा की गई थी और तस्य लोपः से उसका लोप कर दिया गया था। तो यहां भी ऐसे ही उन सूत्रों में हम देखेंगे, तो वहां सूत्र हलंत्यम आ चुका है कि उपदेश में यदि किसी शब्द में अंत में हल लगा हुआ है तो उसकी संज्ञा हो जाएगी। ये धातु पाठ से हमने पकड़ा है शब्द ये, और धातु पाठ उपदेश है, तो उपदेश में ये ऐसा ही पढ़ा हुआ है, तो इसमें अंत में हल भी है, ये यकार हल ही तो है, क्यों संदेश? ये हल है नहीं है यकार, कैसे पता? हाँ, इसमें अ नहीं है, अकार नहीं है। वैसे ये उत्तर व्याकरण की दृष्टि से परिष्कृत उत्तर नहीं है, हमने प्रश्न किया ये हल कैसे है, तो व्याकरण की दृष्टि से कैसे बोलेंगे? इसलिए कि ये हल प्रत्याहार में आया हुआ है। हल प्रत्याहार कहां से प्रारंभ होता है? हयवर्ण के ह से लेकर के और अंतिम सूत्र के लकार तक, उन्हीं के अंतर्गत सूत्र आ गया यम गण नम, यहां आ गया बीच में, ये होता है उत्तर। इसमें अकार नहीं है इसलिए हल है, ये तो दूसरों को समझाने के लिए ठीक है, लेकिन हमने कहा कि हल कैसे है, तो हल है ये, हल प्रत्याहार में इसलिए हल है। ये हल क्यों है? हल प्रत्याहार में आने से। ये अच क्यों है? अच प्रत्याहार में आने से। अच आज को कैसे कहोगे अब? कहीं अच आ जाए, जैसे हमने कहा कि आकाश, अब आकाश में हमने आ बोला, अब प्रश्न किया कि ये आ अच है या हल है, तो क्या कहेंगे? अच है। अब प्रश्न करें हम अच कैसे है, तो क्या कहेंगे? इसमें व्यंजन नहीं है इसलिए, ये सही अर्थ होगा, आकाश में आ अच कैसे है, और कोई उत्तर दे कि इसमें व्यंजन नहीं है, जैसे तुमने कहा इसमें स्वर नहीं है, तो वहां भी तो कह सकते हैं इसमें व्यंजन नहीं है इसलिए अच है, ऐसे नहीं, ये अच प्रत्याहार में आ रहा है इसलिए अच है, ऐसे होते हैं उत्तर। अब प्रत्याहार पीछे बताई दिए सारे, तो अंत में हल आ गया, तो हलंत्यम से क्या हो जाएगा? इत संज्ञा, तस्य लोपः से लोप हो गया, अदर्शनम लोपः ने बता दिया कि लोप किसे कहते हैं, वो संज्ञा सूत्र है। तो रह गया णी केवल। अब अगला कार्य, इसमें छठे अध्याय के प्रथम पाद में सूत्र आया हुआ है, दूसरे कॉलम में है ये, षष्ठाध्याय प्रथम पाद द्वितीय कॉलम, कहां देखोगे? द्वितीय कॉलम किसे कहते हैं? देखो रीना चौथे कॉलम में देख रही है, चौथे में, हाँ ये षष्ठाध्याय, ठीक है, अभी अभी तो अभी और की मत बोलना, ये षष्ठाध्याय है, हमने कहा प्रथम पाद, और प्रथम पाद भी है ये, फिर हमने क्या कहा था द्वितीय कॉलम, ये चौथा है, ये कई बार कह चुका हूं मैं। अच्छा अब दूसरी बात ये कि इसमें षष्ठ अध्याय का द्वितीय कॉलम है ही नहीं, है ना, तो पृष्ठ पलटेंगे। अच्छा पृष्ठ पलट दिया, अब ये प्रथम पाद ही चल रहा है ना अभी, तो द्वितीय कॉलम यहां मिल जाएगा नहीं। अब इसी में देखना है, सूत्र है अणो नह, छोटा सा आधे से ऊपर कोई अणो नह मिल गया। अब मैंने कहां तक कह दिया, आधे से ऊपर, यहां तक बता दिया मैंने, मेरे पास तो नहीं है पुस्तक। तो अणो नह, नह नह ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, धात्वा देह है ऊपर, देखो इसके धात्वा देह। नहीं नहीं कुछ नहीं, केवल धात्वा देह बस, कोई प्रकरण नहीं है वैसा। ये कुछ सूत्र ऐसे भी आते हैं कहीं कहीं जो अलग अलग अलग छोटे छोटे छोटे कार्य निपटाते हैं, जैसे हम लोग जो है कोई विशेष जब व्यवस्था करते हैं तो उस विशेष व्यवस्था में एक तो होते हैं मुख्य मुख्य कार्य, अब वो पहले कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि अरे छोटे मोटे कार्य और, चलो इनको भी निपटाओ, समय हमारे पास में है। तो ऐसे सूत्र भी आते हैं बहुत से। हाँ धात्वादेह की इसमें वृत्ति आ रही है, उसको ले लिया। तो धात्वादेह धातु का, धातु के आदि का षष्ठी है, धातु के आदि का औधर ण में षष्ठी है, तो क्या बना अर्थ, धातु के आदि णकार के स्थान में, नह नकार होता है, तो ये धातु है किस सूत्र से, भूवादेव धातु है, धातु नाम तो रख ही दिया था, और आदि वर्ण इसका क्या है णकार, कितने वर्ण है इसमें, कितने वर्ण है, दो है ना, दो वर्ण है, णकार और ईकार, तीसरा कौन सा है, हैं, हाँ। और ईकार भी है, और ई की मात्रा में है। एक म्यान में कितनी तलवारें आती हैं, लेकिन ई की मात्रा भी तो लगी है। एक म्यान में तलवारें कितनी आती हैं, तो एक व्यंजन में एक ही स्वर होता है, दो नहीं होते कभी भी। अगर हमने कहा इसमें अणा में अ है तो ई नहीं आ सकता, एक ही स्वर तो आएगा, एक शरीर में कितने जीवात्मा, ऐसा नहीं है किसमें अणा भी अभी है। होता क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं कि जब नीचे हल्का चिन्ह तो लगा नहीं है इसमें, तो कहेंगे इसमें कुछ आकार भी घुसा हुआ है, अरे ई की मात्रा ने ही इसको हल्का अलंत का चिन्ह नहीं लगाने दिया, ई की मात्रा ई आ गया ना उसमें, तो दो वर्ण है, तो दो में क्रम की दृष्टि से प्रथम कौन सा है, अणकार। यही सूत्र कह रहा है कि धात्वादेह अण, धातु के आदि प्रारंभ उस अणकार के स्थान में वो मिल गया, नकार आदेश होता है, यणो नह सूत्र का छोटा सूत्र है, इसका अर्थ हो गया ये, केवल धात्वादेह को लेना पड़ा ऊपर से, ठीक है। तो करते हैं हम नकार, कोई समस्या तो नहीं है अब, हैं? तो ये हो गया अब नी, ये बन गया, यहां तक आ गए, बनाने क्या है हमें, नायक, ये ध्यान रखना है सदा। अब कोई प्रत्यय लाएंगे आगे, हम लाएंगे नहीं, बिना प्रत्यय लाए तो बनते नहीं है शब्द, तो प्रत्यय लाएंगे, तो प्रत्यय किस से ला रहे हैं हम, धातु है नहीं, ये धातु से ला रहे हैं प्रत्यय, तो धातु से प्रत्यय लाते हैं तो कौन सा अध्याय चुनते हैं, तीसरा अध्याय, यानी आठों अध्याय में एक भी अध्याय ऐसा और नहीं है जो धातुओं से प्रत्यय करने वाला हो, केवल एक ही अध्याय है उसी को चुनेंगे, बार बार उसी में जाएंगे, और उसमें भी कहां जाएंगे, जहां धातु का अधिकार प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि धातु के अधिकार में जो सूत्र आएंगे वही तो धातु से प्रत्यय करेंगे, जो धातु के अधिकार में नहीं है वो नहीं करेंगे धातु से प्रत्यय, तो धातु का अधिकार बता ही दिया है प्रथम पाद में ही, चतुर्थ कॉलम में यहां से धातु का अधिकार प्रारंभ हो जाता है, कौन सा अध्याय है, हाँ तो चतुर्थ कॉलम में धातु हो 91 संख्या है, कितनी है, वहां से धातु का अधिकार चल पड़ता है, और अध्याय के अंत तक जाएगा, तो हो सकता है हम सूत्र पता नहीं कहां से उठाएं उसके लिए, क्योंकि अभी तो काफी पृष्ठ हैं आगे तीसरे अध्याय के। तो ये हमें चुनाव करना पड़ता है कि हमें शब्द बनाना क्या है, बनाना है नायक, तो कुछ तो ज्ञान होना ही चाहिए हमें कि प्रत्यय कैसा लाए हैं, कोई बताने वाला हो। जैसे कभी कैलेंडर कैलेंडर देखना होता है जब, तो कैसे देखते हैं कैलेंडर? मतलब तारीख और दिन दोनों में से कोई चीज पता होनी चाहिए। एक चीज का पता होना चाहिए। अब किसी को तारीख भी नहीं पता, दिन भी नहीं पता, देख लेगा वो? तो हमें ये दिखाई देना चाहिए हमेशा कि बनाना क्या है, क्योंकि सूत्र तो धातु के अधिकार में बहुत सारे हैं, प्रत्यय बहुत अधिक हैं, कौन सा पकड़ेंगे हम? ये ठीक है कि हम अधिकार तो मिल गया है, शादी में या विवाह में पार्टी में गए, अब मेरे वहां वो भोजन जहां बनता है ना, कितने सारे रखे होते हैं, किसी में कोई, किसी में कोई, किसी में कोई, हमें सब खाने का अधिकार है कि नहीं है? लेकिन अपने अनुकूल ही तो लेंगे हम, जो अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, अनुकूल है, वही चुनेंगे। ये सारी चीजें नहीं, अब तो सबको खाना ही है, एक तरफ से लाइन लगा के कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे नहीं। तो ऐसे यहां पर सूत्र तो बहुत हैं, लेकिन अपने उद्देश्य के अनुसार हमें शब्द बनाना क्या है वो सूत्र चुनेंगे। तो यहां हमें लाना है प्रत्यय ऋणवुल, और ऋणवुल प्रत्यय आता है पृष्ठ, फिर एक बार पलट दो दूसरे कॉलम में और आधे से ऊपर की तरफ ऋणवुल त्रिचौ। मिल गया सूत्र? अब यहां केवल धातुओं की अनुवृत्ति है बस, और कुछ नहीं है। तो करो सूत्र का अर्थ, धातु में कौन सी व्यक्ति है? पंचमी का एक वचन, अर्थ हो गया धातु से उत्तर। प्रत्यय परस्य आ ही रहा है, उसको बार बार नहीं बोलते हैं, धातु से उत्तर। ऋणवुल त्रिचौ में प्रथमा का द्विवचन है, तो भवतः लगा दो, यानी कि धातु मात्र से, धातु का नाम नहीं लिया इसमें किसी में, कोई विशेष धातु नहीं कही जा रही है। तो बहुत से सूत्र ऐसे मिलेंगे जो सारी धातुओं से लगते हैं, अनेकों सूत्र ऐसे मिलेंगे जो अपना प्रत्यय प्रत्येक धातु से करते हैं, और कुछ ऐसे मिलेंगे सूत्र जो विशेष विशेष धातुओं से करते हैं, वहां धातुओं के नाम भी गिनाए जाएंगे। फिर ऐसे तो होता है। अब यहां किसी धातु का नाम है क्या सूत्र में? बस धातु, धातु मात्र से, चाहे कोई सी भी हो, उसमें यह भी आ गई, इणी भी आ गई, सब फंस गई। तो यहां धातु मात्र से ऋणवुल और त्रिच, ये दो प्रत्यय हैं अलग अलग, ये दो प्रत्यय होते हैं। अब ये हमें सोचना है कौन सा करना है, तो हमें करना है ऋणवुल प्रत्यय। चलो अब ऋणवुल लिख देते हैं आगे इसके। अगर त्रिच करेंगे तो क्या बनेगा इससे नी धातु से? नेता। अगर नेता बनाना होता हमें, जैसे नेता शब्द उदाहरण ये अधेंगुण सूत्र में आएगा आगे, वहां इसी सूत्र को फिर लगाएंगे और वहां त्रिच करेंगे फिर। समझ में आ रहा है नहीं? अब तो ऋणवुल प्रत्यय कर लिया है, त्रिच करेंगे तो नेता बनेगा, वो अगले सूत्र में देखेंगे, वो भी आएगा उदाहरण आगे। अब ये प्रत्यय करते ही पहला कार्य कौन सा देखते हैं हम? ये नियम सर्वत्र लगेगा, प्रत्यय करते ही पहला कार्य है ना, प्रत्यय ने प्रत्यय किया भाई, सब्जी लाते ही जब बनाएंगे तो छीलेंगे पहले उसको, ये छीलने का काम प्रारंभ हो जाएगा। प्रत्यय लाए, धातु लाए, कुछ भी लाए, ये अनुबंधों को पहले हटाते हैं, है ना, साफ सुथरा एकदम जो इसका वास्तविक स्वरूप है वो निकालेंगे इसमें से, क्योंकि पूरा प्रत्यय नहीं बोला जाएगा, इसमें कुछ छिलके लगे हैं। अब सबसे मुख्य सूत्र क्या है यहां? हलंत्यम, कई बार लग चुका है अब तक, अगर अंत में हल आ रहा है तुरंत पकड़ लो उसको, हलंत्यम को, अब तो पहचान हो जाएगी। तो संदेश ये हल कैसे है, वही प्रश्न दोबारा, क्योंकि ये हाँ हल प्रत्याहार में आता है। अब मत कहना कि इसमें अ नहीं है इसलिए हल है, उत्तर वो भी गलत नहीं था, लेकिन वो उसको समझाना है जो व्याकरण नहीं जानता है, उसको समझाने के लिए। तो अंत में हल आ गया, तो हलंत्यम से, अब ये बार बार बोलूंगा मैं कि तस्लोप दर्शनम लोप, ये तो लग ही जाना है, यानी केवल इतना मात्र इसकी संज्ञा हो गई बस, आगे फिर सूत्र भी नहीं बोले जाएंगे, फिर क्या बोला जाएगा, अनुबंध लोप, बस ये शब्द बोला जाएगा। जैसे हमने कहा अनबोल प्रत्यय हुआ और अनुबंध लोप होकर के वो बचा, ऐसे बोलेंगे। वो किससे संज्ञा हुई, किससे लोप हुआ, लोप किसे कहते हैं, किसने बताया, ये सब बातें बार बार नहीं बोली जाती। तो हलंत्यम से ये हट गया। अब इसमें एक और अनुबंध है, देखो अंत में हल होता है तो हलंत्यम लगाते हैं, और आदि वर्ण की इत संज्ञा करनी हो, निकालो इत संज्ञा का प्रकरण पहले, उसको वहीं समझो। प्रथम अध्याय का तृतीय पाद प्रारंभ का ही भाग है पूरा। तो यहां उपदेशे जननासिकित से प्रारंभ करके और तस्य लोप तक ये प्रकरण समाप्त हो जाता है। तो जब अंतिम हल की संज्ञा करनी हो तो हलंत्यम, और आदि में कोई हल है उसकी संज्ञा करनी होती है। तो जहां इन सूत्रों में आदेह शब्द आया हुआ है वहां से प्रारंभ करेंगे, वहां से आगे बढ़ेंगे। आदेह परस्य है नहीं है, हाँ आदिर्णिटुरवः, आदिर्णिटुरवः में आदि शब्द आ गया और शह प्रत्यय में प्रत्यय आ गया, तो प्रत्यय आदि ही, इन दोनों का अर्थ करें तो क्या बनेगा, प्रत्यय का आदि, प्रत्यय का प्रारंभ। प्रत्यय है ये, प्रत्यय नाम किससे रखा है इसका, प्रत्यय सूत्र, ये नाम है प्रत्यय, संज्ञा है ये भी। तो प्रत्यय सूत्र तीसरे अध्याय का प्रथम सूत्र है ये इसका नाम प्रत्यय रखता है। तो प्रत्यय का आदि, लेकिन ये कोई सूत्र नहीं बना अभी, ये तो मैंने अनुवृत्ति के पदों को लिया है। सूत्र लगाएंगे यहां पर चुटू, चुटू, चू का अर्थ चवर्ग, टू टवर्ग, और प्रत्यय से आदि पीछे से ले लो। तो प्रत्यय के आदि में यदि चवर्ग और टवर्ग आते हैं तो क्या नाम हो जाएगा उनका, इत। ये प्रत्यय है, इसका आदि वर्ण ऋणकार है, ये चवर्ग में आ रहा है या टवर्ग में, तो इसका नाम इत हो जाएगा नहीं अब, तो ये भी गया काम से, इसकी भी इत संज्ञा, अब रह गया केवल वो, यह है इसका शुद्ध स्वरूप प्रत्यय का। अब ये क्यों लगाया लकार, क्यों लगाया अनकार, इन सब के प्रयोजन होते हैं, ये बाद में आते रहेंगे। अब अगला कार्य कि जब कोई प्रत्यय लाते हैं तो प्रथम कार्य तो ये हो गया अनुबंध इत्यादि हटाना, एक कार्य और होता है कि प्रत्यय जब भी आएगा तो किसी न किसी अर्थ को कहने के लिए आता है, तो किस अर्थ में आया है प्रत्यय ये भी साथ में स्पष्ट करना होता है। जैसे पीछे हम भागह में कौन सा प्रत्यय लाए थे, घय प्रत्यय लाए थे, तो वहां तो घय करने वाले सूत्र ने ही कह दिया था किस अर्थ में होता है ये, क्योंकि सूत्र था भावे और भावे में है सप्तमी, इनके भाव अर्थ में घय प्रत्यय होता है। लेकिन यहां सूत्र जो मैं था प्रत्यय करने वाला अणगुल त्रिचऊ, इसने ये नहीं बताया किस अर्थ में करता हूं प्रत्यय में, यह बता रहा है ये, इसने नहीं बताया, इसने ये नहीं बताया कि मैं किस अर्थ में प्रत्यय करता हूं। अब देखो तीसरे अध्याय में अब दो प्रकार के सूत्र हो गए हमारे सामने, एक तो हो गया भावे जो अर्थ बताते हुए प्रत्यय कर रहा है, ये प्रकार पता लग गया। दूसरा सूत्र आया अणगुल त्रिचऊ, ये बिना अर्थ बताए हुए प्रत्यय कर रहा है, दो तरह के मिल गए सूत्र। अब हम इस इन दोनों बातों को पूरे तीसरे अध्याय में घटाएंगे कि पूरे तीसरे अध्याय में कुछ सूत्र ऐसे हैं जो अर्थ बताते हुए प्रत्यय करते हैं, यानी किस अर्थ में हम प्रत्यय कर रहे हैं। कुछ ऐसे आएंगे जो अर्थ को बताएंगे ही नहीं, ठीक है, तो उनका निर्णय कैसे होगा, क्योंकि एक ही सूत्र नहीं है लोल त्रिचौ, बहुत सारे हैं ऐसे जो अर्थ को बताएंगे ही नहीं, तो उनका निर्णय करने के लिए पाणिनि जो सूत्र लाएंगे वो कहां आना चाहिए। भाई समाप्ति पर ही आएगा, फिर तो सारे सूत्र प्रत्ययों के बोल दिए, यानी प्रत्ययों का करने का काम समाप्त। अब देखा पीछे को पाणिनि ने कि कुछ सूत्र तो हैं जिन्होंने अर्थ बता दिया है अपना, किस अर्थ में हम प्रत्यय कर रहे हैं, और कुछ उन्हें बताया ही नहीं, तो उनके विषय में कोई चर्चा करेंगे नहीं करेंगे। अब उनका भी तो कोई नियम बनेगा कि जिन्होंने अपना अर्थ नहीं बताया है वो किस अर्थ में करें प्रत्यय, कोई तो सामान्य नियम, कोई सामान्य बात बताई जाएगी कि नहीं। तो वो सामान्य बात उन्होंने अंत में जाकर के बताई है, चौथे पाद में, प्रथम कॉलम में ही सूत्र है, चौथे पाद में नीचे को कर्तरी कृत अंतिम भाग तीसरे अध्याय का, उसमें से प्रथम कॉलम अंतिम भाग, समझ में आ रहा है, नहीं, जहां चौथा अध्याय भी लिखा दिख जाए वही तो अंतिम भाग कहलाएगा, लेकिन रहो तीसरे अध्याय में ही, और तीसरे अध्याय में रहो और प्रथम कॉलम को देखो नीचे की तरफ, कर्तरी कृत। हेमंत, मैंने ये कहा था कि जहां चौथा अध्याय भी लिखा दिख जाए वो है अंतिम भाग तीसरे अध्याय का, तो मैं दिख गया चौथा अध्याय कहां लिखा हुआ है, तीसरे अध्याय का अंतिम भाग नहीं जानते किसे कहते हैं, अब दिख गया चौथा अध्याय, नहीं कहां दिख रहा है, कहां दिख रहा है, हाँ ऐसे ही देखना था, अब आए तुम अंतिम भाग में, तो कर्तरी कृत। अब इससे एक बात और सिद्ध हो रही है कि कर्तरीकृत ये भी एक निर्देश कर रहा है, संकेत कर रहा है कि प्रत्यय करने का काम पूरा हो गया, हालांकि तीसरा अध्याय शेष है, अभी आगे आने वाले सूत्र प्रत्यय नहीं करेंगे, अब वो काम तो हो गया पूरा। मैंने क्या कहा था अभी कि सारे प्रत्यय कर लेंगे तभी तो ये नियम बताएंगे कि जिन्होंने अर्थ नहीं बताया है वो सारे प्रत्यय किस अर्थ में होंगे, ये बात अंत में ही तो बताई जाएगी। तो कर्तरी कृत ये भी संकेत दे रहा है कि अर्थ करने वाले, जो प्रत्यय करने वाले सूत्र समाप्त हो गए। प्रत्यय करने वाले दो सूत्र दो प्रकार के हैं, एक साथ के साथ ही अर्थ बताने वाला है, और एक ऐसे हैं जो वो अर्थ को तत्काल नहीं बताते हैं, वो हमने अर्थ करते हुए जाकर बाद में बताते हैं। नहीं, वो नहीं बताते हैं, पाणिनि बताएंगे, ये वो तो कर दिया उन्होंने सूत्रों ने अर्थ अपना, सूत्रों ने प्रत्यय कर दिया, अर्थ नहीं बताया है, उन्हें कोई मतलब नहीं अर्थ से। त्रिचौ तो ये कह रहा है मैं प्रत्यय करूंगा केवल, उससे पूछा भाई किस अर्थ में कर रहा है तू, कि मेरा विषय नहीं है ये किसी और से पूछो जाके, ये किसी और से पूछो, और भावे से पूछा, उसने कह दिया हाँ भाव में करूंगा मैं प्रत्यय, भाव एक अर्थ है, भाव कहते हैं धातु के अर्थ को, लेकिन उसने धातु के ही अर्थ में कर दिया प्रत्यय, लेकिन इसने ये भी नहीं कहा कि धातु के अर्थ में कर रहा हूं मैं, तो ये इसका विषय नहीं है, इसने साफ मना कर दिया। तो ऐसे सूत्रों का अब पाणिनि निर्देश कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कर्तरी कृत ये संकेत दे रहा है कि अर्थ प्रत्यय करने वाले सूत्र समाप्त हो चुके। अब प्रश्न ये उठेगा तुम्हारे मन में कि ये जो आगे सूत्र और हैं ये क्या करेंगे फिर, ये प्रत्यय नहीं करते हैं, ये जो प्रत्यय पीछे हो चुके हैं ना उन्हीं के स्थान में कुछ और आदेश करेंगे, अदला बदली आगे आने वाले सूत्र ये पिछले प्रत्ययों के स्थान में, कि इसके स्थान में ये, इसके स्थान में ये, इसके स्थान में ये नया कुछ नहीं कर रहे हैं, हाँ मतलब उनके स्थान में कुछ और करेंगे, बदलेंगे उनको, परिवर्तन करेंगे, ये आदेश बोलते हैं इसको। संक्षेप से बताने के लिए वो आप जब नई अष्टाध्यायी बनाओगे तो उसमें करना ही सारे नियम पालन, हाँ सारे नियमों को उसमें जो भी संभव हो सके, क्योंकि व्यक्ति को अधिकार है पाणिनि ने भी तो यही किया था। पाणिनि से पहले पाणिनि के मामा ने 1,00,000 श्लोक बनाए थे व्याकरण के, 1,00,000। और मैंने श्लोक कहा है, ये ध्यान रखना, श्लोक का तात्पर्य 32 अक्षरों का एक श्लोक माना जाता है। अब 32 को 1,00,000 से गुणा करो, इतने वर्ण, वो इतने अक्षर, अक्षर जानते हैं स्वर, वर्ण नहीं, हाँ अच्छा, इससे श्लोक हैं स्वर उसमें पढ़े होंगे, मतलब जैसे हाँ क आया तो उसमें स्वर भी, स्वर अवश्य आएंगे 32 उसमें। और एक श्लोक में अगर हम सूत्रों को सूत्रों में कन्वर्ट करें उनको श्लोकों को, तो एक श्लोक के लगभग 4 सूत्र बन जाते हैं औसत। तो 1,00,000 श्लोक का अर्थ कितना हुआ, 4,00,000 सूत्र, मतलब सूत्रों के परिमाण से नापे उनको तो 4,00,000 सूत्रों के बराबर हो गए वो। श्लोक में क्या अंतर होता है? श्लोक एक नाप है, ये भी नाप है। पाणिनि की अष्टाध्यायी 4,000 सूत्र हैं ये, तो इसको यदि हम श्लोकों में बोले तो कैसे बोलेंगे, 1,000 श्लोक, अरे 1 के 4 बन जाते हैं, कह तो रहा हूं मैं, तो 4,000 सूत्रों के श्लोक कितने बनेंगे, 1,000। अब इसको ऐसे बोल दो कि पाणिनि के मामा जी ने 1,00,000 श्लोक बनाए, पाणिनि ने 1,000 बनाए। सूत्र बोलेंगे तो पाणिनि के मामा जी ने 4,00,000 सूत्र बनाए, इन्होंने 4,000 बनाए। बात तो वही हो गई ना, तो संक्षेप हो गया कि नहीं? तो कितने कितना गिरे नीचे को, ये कितना प्रतिशत बोलेंगे इसको, 1%। 1,00,000 श्लोक का 1,000 कितना हुआ, 1,00,000 का 1,000 कितना होता है, 1%। इतना कम कर दिया, अब आप कितना करोगे, अब आप उससे भी कम करना संक्षेप। तो ज़्यादा खुशी तो बात हो रही थी कि जिन सूत्रों ने अर्थ नहीं बताया है और प्रत्यय कर दिया है, उनका निर्धारण अर्थों का यहां से प्रारंभ होता है। अब तो इसमें सबसे मुख्य सूत्र है कर्तरी कृत, अब इसको वहां पीछे घटा देंगे सब जगह, लेकिन पहले इसका अर्थ समझो क्या है। 2 शब्द हैं इसमें, कर्तरी कृत, अनुवृत्ति किसी की है नहीं, धातु का अधिकार चल ही रहा है उसको जोड़ देंगे, और धातुओं से जो भी प्रत्यय किए गए हैं, जो भी में कौन से प्रत्यय, तो साथ में बोल दिया कृत। कृत किसे कहते हैं, ये नाम है, कृत जो है ये नाम है। अगर कृत नाम देखना है कि ये नामकरण करने वाला सूत्र संज्ञा सूत्र कहां है, तो फिर वहीं पहुंचो जहां धातु हो सूत्र था। ध्यान आ रहा है कहां था धातु हो, 4th कॉलम में, प्रथम पाद में ही, 3rd अध्याय के प्रथम पाद में 4th कॉलम में 91 संख्या पर है धातु हो। और उसके थोड़ा बोलो आगे सूत्रों को, धातु के आगे कृतिंग, उसी के आगे 3rd सूत्र है धातु हो तत्रुप पदम सप्तमी स्थम कृतिंग, ये है संज्ञा सूत्र। ये क्या कहता है, कृत अतिंग, अर्थात इस धातु के अधिकार में जितने भी प्रत्यय आएंगे उनका नाम क्या हो जाएगा, कृत। लेकिन उसमें से थोड़े से छोड़ दिए, थोड़े से अतिंग, तिंग को छोड़कर, ये तिप्तस जी सिप्तस्थ जो होते हैं इनको छोड़कर, इसमें अतिंग मिलेगा, कृत अतिंग, तिंग को छोड़कर, तिंग इन तिंग प्रत्यय हैं 18, उनका नाम कृत नहीं होगा। है? प्रतिशत कौन सा है, प्रतिशत ना, प्रतिषेध कौन सा है, प्रसज्ज का मतलब यहाँ इनका नाम कृत नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तिंग के अतिरिक्त अन्य सारे प्रत्ययों का नाम क्या होगा, कृत। तो अणवल त्रिचौ का नाम क्या होगा, अणवुल और त्रिच प्रत्यय जो सूत्र कर रहा था अभी, उनका दोनों प्रत्ययों का नाम क्या होगा, क्योंकि वो तिंग तो है नहीं, तो कृत नाम हो गया इनका। अब फिर पहुंचो कर्तरीकृत सूत्र पर। तो कर्तरीकृत ये कह रहा है कि पीछे इतने सारे सूत्र आ गए और जिन सूत्रों ने अर्थ नहीं बताया है किस अर्थ हम प्रत्यय करेंगे, वो प्रत्यय कृत संज्ञक जितने भी हैं सारे वो किस अर्थ में होंगे, कर्तरी कर्ता में होंगे, वो कर्ता अर्थ में होंगे। ये अर्थ है कर्तरी, जैसे भावे भाव में, कर्तरी कर्ता में, ठीक है। अब कर्ता अर्थ में प्रत्यय होंगे इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है कि धातु का अर्थ क्या था, प्राप्त कराने वाला, ले जाने वाला। अब ले जाने वाला कौन होता है, कर्ता, जो मनुष्य ले जा रहा है वो क्रिया कर रहा है नहीं, तो क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो अर्थात ये जो प्रत्यय है ये करने वाले को कहने के लिए आ रहा है। अब मान लो हम यहां प्रत्यय बदल दें, हम कर दें ल्युट प्रत्यय, वो भी सूत्र हैं बहुत तरह ऐसे, और ल्युट का बचता है बनता है जाकर के अंत में अन, इनके नयन बनेगा उससे नयन। अब नयन का अर्थ क्या है, ले जाना, तो ले जाना और ले जाने वाला दोनों में अंतर है कि नहीं, हम्म। भोजन और भोजक, भोजक खाने वाला, भोजन, पठन और पाठक, अंतर है कि नहीं है, एक में केवल धातु का अर्थ है पठन पढ़ना, एक पढ़ने वाला, तो एक किसको कह रहा है, भाव को, एक कह रहा है कर्ता को, ये अर्थभेद समझ में आ रहा है नहीं। ऐसे ही यहां पर नायक का अर्थ क्या है, ले जाने वाला, तो ये कर्ता ही तो हुआ, तो ये कर्ता अर्थ क्यों हुआ इसका, ये किसने बताया, इसने, और इसने भी कैसे बताया, ये कर्तरीकृत सूत्र के द्वारा। अब कर्तरीकृत सूत्र कहां कहां लगेगा, जितने सूत्रों ने अपने अर्थ को नहीं खोला है वहां सब जगह लग जाएगा। अभी कृत संज्ञक प्रत्यय जितने भी है गुरु जी, कृत जो प्रत्यय, ये जो कर्तरीकृत, वो सारे सारे अर्थ क्या ये कर्ता नहीं हुआ, जिन सूत्रों ने अर्थ नहीं बताया है अपना, ये बात ध्यान रखिए साथ में, कृत तो बहुत हैं, ये घाय प्रत्यय भी कृत है। मैं कुछ तो अर्थ बता दिया, कुछ नहीं बताया। भावे सूत्र ने जो घाय प्रत्यय किया था ये कृत है या नहीं है, तो यहाँ कर्तरीकृत लगेगा क्या, भावे, हाँ, जिनका निर्देश नहीं किया अर्थ का वहां लगेगा, निर्धारण नहीं हुआ, वहां निर्णय करेगा वो। तो इस तरह से अणुल त्रिचौ लगा करके कर्तरीकृत साथ में ले आते हैं, जिससे अर्थ भी पता लग गया हमें। तो कर्तरीकृत सूत्र ने इस अणुल प्रत्यय को कर्ता अर्थ में कर दिया। अब हम निश्चिंत हो गए, हमें पता लग गया कि इसका अर्थ क्या बनेगा, यानी जो हम शब्द बनाएंगे इसका क्या अर्थ हो सकता है ये पता लग चुका। चलिए आगे, अब यहां एक प्रश्न उठ सकता है कि कर्तरीकृत ये कह रहा है कि कर्ता में कृत संज्ञक प्रत्यय होते हैं, तो कोई पूछ सकता है कर्ता किसे कहते हैं, क्योंकि ये भी संज्ञा शब्द है, और जब जब संज्ञा शब्द कोई सूत्र बोलेगा तो वह संज्ञा किसकी है ये बताने वाला तुरंत आएगा कि नहीं, वो खोलेगा अपनी बात को कि क्या आपने कर्ता को पुकारा था अभी कि हाँ, तो कि मुझसे पूछ तो लो कर्ता किसे कहते हैं, वो आएगा बताएगा फिर। तो कर्ता किसे कहते हैं, सूत्र आ चुका है प्रथम अध्याय में ही आएगा, प्रथम अध्याय के चौथे पाद में और चौथा कॉलम नीचे की तरफ, स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कर्ता, तो किसे कहते हैं कर्ता, बहुत सरल अर्थ है, न किसी की अनुमति है न अधिकार है, जो क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहते हैं, ठीक है, मिल गया सूत्र, स्वतंत्र कर्ता। तो इसने कर्ता संज्ञा कर दी सूत्र की, यानी क्रिया के करने में जो स्वतंत्र है, प्रधान जो है, मुख्य कारक, उसे कर्ता कहते हैं, हो गया। अब आगे क्या करेंगे, भागम क्या किया था, अब आगे अंग संज्ञा ये पीछे हमने किए हैं। ठीक उसी प्रकार से। और अंग संज्ञा किसकी होती है? जिससे प्रत्यय करते हैं। किससे किया प्रत्यय यहां पर? नी से। यस्मात् प्रत्यय विधि ही, ये भी प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में है और तीसरे कॉलम के प्रारंभ में। मिल गया, यस्मात् प्रत्यय विधि ही। हेमंत तो मेरे शब्दों को नहीं पकड़ते एकदम। मैंने कहा प्रथम अध्याय और फिर चतुर्थ पाद कहा, फिर तीसरा कॉलम कहा, उसका भी प्रारंभ का भाग। मिल गया। अरे जहां भी तीसरा पाद प्रारंभ हो रहा है तुरंत तीसरा कॉलम पकड़ लो। मिल गया कि नहीं? तो यस्मात् प्रत्यय विधि ही, जिससे प्रत्यय का विधान होता है उसकी अंग संज्ञा होती है। अब वो व्याख्या नहीं करूंगा बार बार मैं कि उसका आदि का वर्ण, फिर वो जिसके आदि में है, ये सब बातें पीछे आ चुकी हैं। तो इस तरह से यहां पर नी का नाम हो गया अंग, क्योंकि इससे प्रत्यय का विधान किया गया है। अब अंग नाम रखते ही हम कहां पहुंचते हैं तुरंत? ये अभ्यास हो जाएगा आपको बार बार ऐसे ही। अंग नाम रखते ही तुरंत छठे अध्याय के चौथे पाद में प्रवेश कर जाते हैं, और वहां से लेकर के हम कहां कहां तक घूमेंगे? सीमा कहां तक है हमारी? सातवें अध्याय की समाप्ति। हाँ, सातवें अध्याय की समाप्ति तक। इसके आगे नहीं आ सकते अब हैं? ये सीमा है चतुर्थ पाद के प्रारंभ से लेकर के सातवें अध्याय के अंत तक। अब इनमें से हम कोई सूत्र चुन सकते हैं, तो वो हमें देखना है कार्य करना क्या है, वही सुनेंगे। तो यहां अंग संज्ञा करने के बाद अंगस्य के अधिकार में हम जब प्रवेश कर रहे हैं, तो वहां हम सूत्र लेंगे सातवें अध्याय का पहला सूत्र। अब ढूंढने में देर लगेगी क्या? क्योंकि सातवें अध्याय का पहला सूत्र, अब भी कोई समस्या है? युवोह अनाकौ, युगोह अनाकौ। देखो दो तो इसमें जिनके स्थान में कुछ करना है वो भी दो हैं, और जो करना है वो भी दो हैं। तो जिसके स्थान में कुछ करते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्थानी। और जो करते हैं उसे क्या बोलते हैं? आदेश। जैसे अभी यहां पर हेमंत को उठा के हम संदेश को बिठा दें, तो हेमंत आदेश है कि स्थानी? और संदेश कौन है? आदेश। स्थानी जिसके स्थान में कुछ आया है, है ना, स्थान वाला, और आदेश उसकी जगह आके बैठेगा। हमारे सामने ये क्या है यहां पर? वो है, इसके स्थान में कुछ करना है हमें, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो इसमें दो लिए हैं इन्होंने, यू और वु। उसी का ये षष्ठी का द्विवचन है युवोह, यू और वु, ये दो हैं ये। इसलिए आप ये और भी जगह लग सकता है, हम जो लगा रहे हैं ये तो लगाएंगे वु में, लेकिन ये सूत्र दो कार्य कर रहा है। मतलब हमें, हमारे प्रयोजन का तो ये वाला होगा यहां पर, लेकिन ये भी तो कहीं आएगा ऐसा, तो यहां फिर लगाएंगे सूत्र इसी को ही। तो यू और वो, इनके स्थान में अब आदेश भी दो आएंगे। तो दो आदेश कौन कौन से? अनाकौ, अन और अक। अब क्रम से करते हैं यहां, जब किसी सूत्र में जिनके स्थान में कुछ कर रहे हैं इनके स्थानी, और जो कर रहे हैं अर्थात आदेश, ये दोनों जब समान संख्या होती है इनकी, क्योंकि बहुत से सूत्र ऐसे आएंगे जहां स्थानी की संख्या कुछ और है, आदेश की कुछ और है, है ना, वहां फिर और नियम लगते हैं। लेकिन जहां पर आदेश और स्थानी दोनों बराबर होते हैं संख्या की दृष्टि से, तो वहां पर सूत्र एक और आता है आगे बताने वाला कि यथा संख्यम अनुदेशः समानम्, प्रथम अध्याय का तीसरा पाद। और उसमें प्रथम अध्याय के तीसरे पाद में, ये तीसरे कॉलम में प्रारंभ में ही यथा संख्यम अनुदेश समानम। मिल गया दसवां सूत्र। अरे जहां इत संज्ञा का प्रकरण था, इत संज्ञा का प्रकरण कहां समाप्त हुआ? हैं? तस्लोप पे समाप्त हो गया था? नहीं, इत संज्ञा का प्रकरण तस्लोप पर समाप्त हो गया था। क्या है उसके आगे सूत्र फिर? तो उसी के तो आगे है, तो यथा संख्यम, संख्या के अनुसार अनुदेश हमें आदेश करना है। लेकिन ये कहां लगेगा यथा संख्यम? कहां? समानाम, जहां समान संख्या हो दोनों की। तो देखो ये वो हो दो, अनाकौ दो, समान संख्या है तो यथासंग कर लेंगे। अब इन्हें पहले को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, पांचवें को पांचवा, यहां कहां तक बोलेंगे? दूसरे को दूसरा तक बोलेंगे ना, दो ही तो है। तो क्या है पहला? यू, और आदेश में पहला क्या है? अन। तो इसको तो हो जाएगा अन, ठीक है, और इसको क्या हो जाएगा फिर? अक। अब सूत्र का अर्थ कर लो दोबारा। अंगस्य का अधिकार आ रहा है, यानी कि अंग संबंधी, अंग संबंधी यू और वु इनके स्थान में, ये अंग का ही तो है, ये अंग किसका नाम है? इसका या इसका या पूरे का? गलत, जिससे प्रत्यय करते हैं उसमें एक प्रत्यय छोड़ना पड़ता है, यहां तो एक ही प्रत्यय है, केवल इसी का नाम अंग है। नाम तो इसका अंग है, लेकिन क्योंकि इससे ये प्रत्यय आया है तो इसका संबंधी हो गया नहीं है, यानी इससे संबंध स्थापित है इसका नहीं है। तो अंग संबंधी यू और वू के स्थान में अन और अक ये आदेश होते हैं, ये युवर नाकव का अर्थ हो गया। अब स्थिति क्या बनी? अब नी क्या लिखें आगे? अब क्या लिखें नी के आगे? अब ये लिखेंगे कि ये लिखेंगे? अब ये हो गया, अब ये गुजरे जमाने की बात हो गई वो तो। ये इसे कहते हैं आदेश, यानी परिवर्तन हो गया अभी। कभी कभी ऐसा भी होता है आदेश कि हम पूरे वू को ना बदल करके और वू का ऊ बदल दें या वू का वकार बदल दें थोड़ा सा अंश उसका, ये भी होता है। और कभी कभी ऐसा होता है हम वू को बिल्कुल ना बदलें और वू के पास में ही दूसरी चीज और लिख दें, इधर को या इधर को, इसे कहते हैं आगम। एक तो होता है आदेश, उसको हटाओ बिल्कुल खत्म, मैं बैठूंगा यहां पर, जैसे बच्चे लड़ते हैं ना आपस में सीट के ऊपर, अब वो दूसरा भी नहीं हटना चाह रहा है तो क्या समझाते हैं दूसरे बच्चे को? किसके पास में बैठ जा, या दाएं या बाएं। अब दाएं बाएं जब बच्चा बैठेगा पास में तो क्या कहलाएगा वो? आगम। तो यहां भी ऐसा होता है व्याकरण में कि दाएं बाएं आकर के भी बैठने वाले बहुत से मिलेंगे, आगे आते रहेंगे ऐसे उदाहरण। तो आगम आदेश ये चलते रहते हैं। हटा के नहीं बैठा है तो आगम, हटा के बैठा है तो आदेश। और हटा के बैठने का अर्थ यह भी नहीं है कि वो दूसरा भी अभी है, ये हटा के बैठने का अर्थ यहां पर यह है कि बिल्कुल ही समाप्त हो गया है, ये कुछ भी नहीं है। जैसे हमने कहा कि संदेश को, हेमंत को हटा के संदेश उठा दो तो हेमंत बेचारा क्या करेगा, ये खत्म हो गया क्या, ये और कहीं बैठेगा? लेकिन यहां ऐसा नहीं है, अब ये वो है ही नहीं, अब ये कहीं नहीं है, वो उसकी जगह नहीं, बिल्कुल ही बदल गया, रूपांतरण, ये रूपांतरण हो गया बिल्कुल, कन्वर्ट जिसे कहते हैं। उसको मान करके कोई कार्य करना होगा, जैसे आटे से रोटी बनाई तो आटा है क्या? जो परात में आटा रखा हुआ था एक लोई का, उससे रोटी बन गई, अब वो लोई है क्या? तो हम ये भी कह सकते हैं कि लोई के स्थान में रोटी आदेश हो गई, हो गया कि नहीं? ये ऐसा आदेश है, यानी पीछे वाले का कुछ भी नहीं है, अब पूरा ही बदल गया वो। कभी कहना हो किसे कि हमको ये गेहूं के आटे का है, रोटी कोई पूछे कि ये कौन सी है तो गेहूं के आटे की बताना, विशेषण बात, वो एक अलग विषय हो गया गेहूं के आटे की है। तो यहां भी हम कह सकते हैं कि ये अक कहां से आया, किसके स्थान में है, कैसा है ये, क्योंकि कुछ धर्म पीछे वाले के भी आगे में आते हैं। जैसे किसी कुर्सी पर पद पर है प्रधानमंत्री, नए चुनाव हो गए, अब पीछे का प्रधानमंत्री हट गया, नया आ गया, हो गया आदेश। अब नए प्रधानमंत्री, नया व्यक्ति जो आया है प्रधानमंत्री कुर्सी पर, वो पीछे वाले प्रधानमंत्री के सारे अधिकार उसको मिलेंगे कि नहीं? यहां भी ऐसा ही होता है। मैंने कहा ना, लोक में जितनी बातें घटती हैं सारी व्याकरण में आती हैं सब। यहां क्या घटेगा देखो, इसका नाम क्या था, प्रत्यय, संज्ञा है इसकी प्रत्यय, तीसरे अध्याय का पहला ही सूत्र है, इसका नाम क्या था, प्रत्यय। और प्रत्यय कहां कहे हैं, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, पांचवें अध्याय में। ये हम कौन से अध्याय से लाए थे, अक सातवें अध्याय से, ये सातवें अध्याय से लिया है ना, तो इसका नाम प्रत्यय है क्या, नहीं है ना। लेकिन ये हुआ किसके स्थान में है, अब समझा गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये भी प्रत्यय है। यानी प्रत्यय नाम जो अधिकार था वो इसका भी है। अब मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, अब आए मोदी, तो मोदी मनमोहन सिंह तो है नहीं लेकिन प्रधानमंत्री वो ही है। तो ये पीछे का चलता रहता है साथ में, वो धर्म आते रहेंगे। और एक बात, ये अनमोल प्रत्यय हमने लकार अनुबंध और नकार अनुबंध हटाए थे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रत्यय कैसा है, ये प्रत्यय लित है और णित भी है। जिस वर्ण को हटाते हैं इत संज्ञा करके, उसमें इत और जोड़ दो, यानी लित और णित, ये प्रत्यय कैसा है, लित भी है और णित भी है। लेकिन यहां तो कोई अनुबंध नहीं है, लेकिन ये जब इसका पूरा पूरा धर्म ये ले रहा है, तो ये लित और णित धर्म भी इसमें आ गया। अर्थात ये प्रत्यय भी लित भी है, णित भी है, प्रत्यय भी है, जो कुछ ये था वो सब कुछ है, ये केवल स्वरूप बदल गया है। अंग तो ये है, ये अंग कहाँ है, ये अंग नहीं है, अंग का है, अंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ऋणित से काम लेना है अभी हमें आ गया। धर्म उसके ऊपर वाला गया है, हाँ, वो सब इसमें आ जाएंगे, वो सब इसमें आ जाएंगे। और ये भी मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, ये पाणिनि ने कहा हुआ है, हालांकि वो सूत्र हम अभी नहीं बोलेंगे यहाँ पर, ज्यादा विस्तार हो जाएगा, विस्तार करें तो बहुत सी बातें अभी हैं जो छिपी हुई हैं इनके अंदर। तो प्रथम अध्याय में ही सूत्र ऐसे आए हुए हैं जो सब बताते हैं, ये स्थानीय पदादेश और नलविदो, ये सब इन्हीं बातों को बोलते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर हमने वू के स्थान पर अक आदेश कर लिया है, और अक आदेश करके अब समय समाप्त हो रहा है अभी, हैं अभी, क्योंकि 15-20 मिनट और लगेंगे थोड़ा बताने में इसके, अभी तो कल को लेंगे अभी, ठीक है, इसको यहीं रोकते हैं अभी। अभी आप लोग नायक नहीं बन पाए हो, कल बन जाएंगे नायक, और नेता बन जाएंगे फिर अधिक गुणा सूत्र के बाद, ठीक है, प्रणोध्वनि।